Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah-u Teala gününüze bereket, bedenlerinize afiyetler versin. Hayır ve afiyet üzere olmak hepimize nasip olsun. Değerli kardeşlerim, kesinlikle bir insanın hayat tecrübelerine herhangi bir fiyat takdir edilemez diye bir cümle kullanacağım. Sonra da bu cümlemi izah edeceğim. Yani bir insanın 50 yaşında ortalama bir insanın, daha sonra 70 yaşında bir insanın çocukluğundan o gününe kadar ki hayat tecrübeleri, birikimi herhangi bir şekilde şu kadar eder fiyat olarak diye takdir edilemez. Çok yüksek bir fiyatı vardır. Bu oluşurken, yani insanın söz konusu tecrübeleri, birikimi oluşurkenki maliyeti çok yüksek. Bir ömür insan harcıyor. Mesela ziraatı iyi öğreniyor. Bir ömür harcıyor. Trafikte araç nasıl kullanılacağı konusunda ciddi bir birikimi ve tecrübesi oluyor. Bir evlilik 50 sene sürüyor. 50 sene sonra o evlilikle elde ettiği eş tanıma, eşi idare etme, ev yürütme, çocuk büyütme gibi tecrübeler belli bir noktaya geliyor. Evet, şu bir gerçek. İnsan büyük tecrübe sahibi de olsa, hayat zorlukları, sağlık sorunları veya zekası itibariyle onu aktaramıyor, başkasına sunamıyor veya başına gelenlerin ona öğrettiği acı gerçeklerden bir sonuç çıkarıp daha güzelini yapmayı beceremiyor olabilir. Bu da istisnadır. Normalinde insan hayatının ona öğrettiği şeyleri üniversiteden, başka bir yerden öğrenemiyor. Çok güçlü bir öğretmen hayat. Bu sebeple biz diyoruz ki hayat ucuz değil. Yani bir insanın canı açısından kastetmiyorum. O zaten ucuz değil. Ama öğrenme maliyeti itibariyle hayat çok pahalıdır. Bunun kıymeti bilinmelidir. Bir insanın çocukken, hatta bebekken bir yere tutunup kalkarak yürümeye çalıştığı o ilk bir yaşındaki günleri, daha sonra atlet olup koştuğu ve dereceler kazandığı zamanki yatırımının adıdır. Yani o kalktı düştü, kalktı düştü, üç adım gitti düştü, sendeledi düştü. Bunlar daha sonraki yürümeyi öğrendiği dersler hep. Bir ciddi hatip, mesela çok iyi konuşan bir insan, 7-8 aylık iken yeni yeni kelimeler, kelimecikler kurmaya başladığında, işte 1,5 yaşında bir annesine bir şey anlatacağı zaman, mesela ben seni seviyorum diyeceği zaman, sen ben seviyor gibi bir uçuk, eğri büğrü bir şey söylüyordu. O zaman herkes ben sevmek sen beni gibi yuvarladığı zaman kelimeleri, ne dediğini anlıyorlardı ama kahkahayla gülüyorlardı. Yani onun yanlışları bile bir zevk veriyordu. O güldükleri, yanlış cümle kurdun demeye getirdikleri şeyleri tutup zamanla bakıyoruz. Onun iyi konuşmalar yaptığı, konferanslar verdiği, elini kaldırıp ağır cümleler kullandığı zamanın alfabesi niteliğinde. Yani bir kadın mesela çok güzel filanca yemeği yapıyor dediğimiz bir kadının ilk işte ocağın başına geçtiği ilk gün o yemeği o kalitede yaptığını söylemek mümkün değil. Ya birisinin o yemekle ilgili birikiminden istifade edecek, devralacak onu, bu da bir birikim zaten, ya da yakacak, tuzlu yapacak, tuzsuz yapacak, yağını unutacak, yıkamayı unuttuğu için kepekli olacak vesaire vesaire. Yani onlarca hatadan sonra hatasızı üretebiliyor. İnsan olarak böyleyiz biz. Bir şahıs olarak da böyleyiz. İnsan toplumu olarak da böyleyiz. Şimdi herhangi bir aleti ele alalım. Bir telefonu mesela ele alalım. Telefonun bu hale gelmesi, mesela akıllı telefon diyor. Akıllı telefonun bu hale gelmesi, bu kadar cazip. Yani sen bir harf yazıyorsun, mesela selamun aleyküm yazacaksın. S yazıyorsun, selamun aleyküm çıkarıyor karşına. Bunu mu istiyorsun diyorsun. Yok diyorsun, başka bir şey mi yazacaksın diyor. Yani senden daha hızlı neredeyse düşünüyor cep telefonu. Peki bugün bu telefonu gidip şu kadar para verip satın alan birisi, şunu söyleyebilirim, bugün insanlık bunu hemen ortaya koydu. Öyle değil, öyle değil. Morse alfabesiyle anlaşmaya çalıştıkları, telgraf gönderdikleri günler bu telefonun anasıdır. Ondan önce de işte belli işaretler, ateş yakarak anlaşmaya, tepeden tepeye anlaşmaya çalıştıkları günler onun anasıdır. Yani insanlık birey olarak da bir birikimini kullanıyor belli yaştan sonra. Yemek yapmaktan, konuşmaktan, artık ne yapıyorsa o insan. Onun için büyük adamla çocuğun farkı ortaya çıkıyor. Yani çocuk hata ediyor, büyük adam belli şeylerde hata etmiyor. Her şeyin bir acemisi var. Çocuk hayatın acemisi kabul ediliyor. Yaşlı, profesyoneli kabul ediliyor. Burada kardeşlerim, insan birey olarak da, toplum olarak da gelişiyor, büyüyor. Bugünkü modern ve işte çok imkanları olan toplumu neresinden tutarsanız tutun, bugünkü büyük birikimini mesela 300 sene önceki acemilik ve iptidai, yani çok ortaçağ görüntüsü dediğimiz şeylerin üstünde durduğu için onlara mahkumdur. Mesela bugün bir tıp eylemini, yani tıpta insanoğlunun işte kullandığı teknolojiyi, ilacı, tedavi yöntemini ele alalım. 100 sene önce bu yoktu. Ama 100 sene önce ne vardıysa bu onun üstünde duruyor. Eğer 100 sene öncesini çekerseniz bugünkü tıbbı da çekmiş olursunuz. Teknolojide de öyle, insani ilişkilerde de öyle. Mesela psikoloji, mesela pedagoji, mesela sosyoloji, yani insanla ilgili, insan toplumuyla ilgili gelişmeleri izleyen ve yorumlayan bilim dalları. Ya bugün bir tesadüfen bir bilim adamı piknik yaparken gördüğü bir rüya üzerine kurulmadı pedagoji. Binlerce seneden beri anneler, babalar çocuk doğurup büyütüyorlar. Öğretmenler binlerce seneden beri öğretmeye çalışıyorlar. Bu öğrettikleri bilgiler öğrencileri, kendileri hakkında yapıyor, bozuyor, yapıyor, bozuyor çalışmaları oluyor. Sonunda bunlar kaleme alınıyor. İşte şu öğrenci şöyle yaptı, ona şu cevabı verdik. O bir daha böyle oldu. Filanca öğrencisini dövdü, öğrenci düzelmedi. Filanca öğrencisine ikramda bulundu, öğrenci aklını başına getirdi diyor. Veya ters taraf. Bunlar birikiyor. Bu birikimi bugün insanlık bir bilim haline getiriyor. Pedagoji diyor, psikoloji diyor, sosyoloji diyor. Matematik de böyle ilerliyor. Eğer insanlık bir öncekinin, bir üst kuşağın veya ondan önceki kuşağın birikimini yok kabul eder, ben sıfırdan başlayacağım derse, yani yeniden insan yaratmak gibi anlamsız bir iş yapılmış olur. Kardeşlerim, insan olarak biz öncekilerin birikimine muhtacız. Bunu anlatmak istiyorum. Ve hiç kimsenin hayatı ucuz bir hayat değildir. Ben yaşarken benimki ucuz bir hayat değil, benden önce yaşayıp bana hayatı miras bırakanların o hayatta yaşadıkları, elde ettikleri kazançları, kültürü, birikimi miras bırakanların hayatı da ucuz değil. Bugün bir delikanlı dedesinin ona yavrum böyle yapıyorsun ama bu gidişle sen çok zarar edersin diye nasihat ederken onun o nasihatini dede sen ne anlarsın ya senin zamanın mı diye savsaklarken bu bahsettiğim o 70 yaşındaki birikimi ucuz gören anlayışı reddediyorum. Gençler evlilik hayatında özellikle evlilik hayatında anneleri babalarının da yaşadığı bu evliliği yok kabul edip ucuz atılabilir bir yedek parça gibi kabul edip atıp kendileri sıfırdan evliliği sanki ilk defa yapıyorlarmış gibi evlilik yapıp da mutlu olacaklarını zannetmeleri, hani ben onu kullanmak istemiyorum ama yaygın bir söz olduğu için, Amerika'yı yeniden keşfetmektir. Be yavrum, senin annen baban da yeniden ilk defa evlenmişlerdi. Annene bağırmıştı, annen ona bağırmıştı, büyükler mücadele etmişti. Eğer becerip sen annenin babanın sadece, yani bir bilim dalı olarak evlilikle ilgili mutluluk sistemlerini hiç öğrenmene gerek yok. Sadece annenin babanın düştüğü badireleri, yaşadıkları sıkıntıları becerip bir daha aynısını yapmamak üzere sen ders alabilsen, kendin için örnek alabilsen biiznillah mutlu bir hayat yaşarsın. Çünkü kadın aynı, erkek aynı. Evlilikle bir araya gelinince ortaya çıkan sorunlar hep aynı. Yani şimdikinin adı işte şu olduğu içinse öbürü de adı değişik ama aynı ruhtur. Nedir? Şehvettir. Nedir? Geçim sıkıntısıdır. Nedir? Kadının nazıdır. Nedir? Erkeğin kabalığıdır. Ya şimdiki bu naz, kabalık, geçim sıkıntısının isimleri değişti. Cep telefonu üzerinden oluşuyor oldu. İşte internete girdi, ondan oldu ama eskiden de vardı bu. Eskiden camdan dikizlediği için sorun çıkıyordu erkekle kadın arasında. Şimdi de erkek cep telefonundan filanca kimseyle görüştüğü için sorun çıkıyor. Ama özü nedir? Erkeğin şehveti, kadının nazı, artık neyse adı. Bunun için kardeşlerim, ticaret yaparken ilk defa insanoğlu ticaret yapıyormuş gibi böyle baştan savma, kendine güvenerek önceki hayatları, önceki yaşantıları, tecrübeleri yok kabul ederek ticaret yapacağını zanneden çok zarar edecektir. Aynı şekilde anne babalara nasıl davranılacağı konusunda onun, yani senin annen babanın kendi annesi babası ile ilgili yaşadıkları maceralar bizim için çok büyük ibret. Sosyal ilişkilerimizde, siyasetimizde, yani siyasi çalışmalar yapanlar ilk defa insanoğlu bir siyasi partide çalışıyor zannederek önceki düşmeler, kalkmalar, yanılgılar, ödenen faturalar, girilen zorluklar, çıkılamayan bataklıklar vesaireler, ithamlar, iftiralar. Ya insanoğlu Musa Aleyhisselam'dan beri devlet yönetiyor. Musa Aleyhisselam'dan beri, yani yaklaşık olarak 4000, ondan önceki bir dönemi de kastedersek bir 500 sene, 4000-5000 seneden beri insanoğlu devlet yönetiyor, siyaset yapıyor. Önceki dönemlerde bugünkü manada siyaset yoktu, devlet yönetimi yoktu. Bu kadar güçlü, bu kadar Allah-u Teala'nın bize aktardığı nimetlerden sonra biz ilk defa siyaset yapılıyor zannedip o kafayla siyaset yaparsak bile bile kendimizi bataklığa veya riskli bir alana itmiş oluruz. Sanat da böyledir. Yani mesela bir ahşap mobilya yapılacak. Bunu kimse ilk defa yapmıyor bugün. Yani evet sen bunu belki plastikten yapacaksın ama neticede oluşacak şey masa mıdır, bir kalem midir? Senden önce bunu birisi odundan yapmıştı. Sen şimdi bunu plastikten yapıyorsun. Onun maceralarını, onun düşündüğü ve yaptığı şeyleri, yanlışlarını, beceriksizliklerini, sonraki deforme oluş sürecini, bunların hepsini hesaba katarak yeni bir şey yaparsan ortaya çıkan sonuç şudur. Eskiden istifade edip ondaki yanlışları, arızaları yapmadan kaliteli yeni bir iş yaparsın. Bundan insanlık kazanır, bir tuğla daha koymuş olursun insanlığın bünyesine ve sen de kalıcı, kazançlı ve az tenkit edilen bir iş yapmış olursun. Kardeşlerim, özellikle iki noktayı vurgulamak için bu uzun girişi yaptım. Yani 15 dakikadır giriş yapıyorum söyleyeceğim sözlere. Bir, aile hayatı. İki, ilim dünyası. Özellikle de benim alanım olduğu için, hani matematik, coğrafya onlara girmeyeyim, şeriat ilimlerimiz konusunda yeni neslimiz evlilik, aile hayatı ve din ilimlerini öğrenmede, diğer alanlara girmeyeceğim müsaadenizle. Bu iki alanda İmam Gazalileri, İmam Ebu Hanifeleri, İmam Şafiileri ve benzeri bu ümmetin geçmişini yok kabul ederek, İskilipli Atıf'ın yaşadıklarını yok kabul ederek, Hamdi Yazır'ın başına gelenleri yok kabul ederek veya diğer alimleri yok kabul ederek, yani uzaktakiler ve yakındakiler, sen kendi kendine bir şeriat ilmi icat edeceğini düşünürsen ya bid'atçı olursun, ya ömrünü boşa harcarsın, ya da yani bir yanlışa batarsın. Çok zayıf bir ihtimal, süper, bütün ümmetin istifade edeceği bir iş yapabilirsin. Bunu dinin Kur'an'ı 1400 senelik, hadisleri 1400 senelik, fıkhı 1200 senelik, bu kadar kadim şeyleri bir kenara atıp yeni bir şey yaptığın zaman dine dayalı olmaz ki o zaten. Bile bile sen dine hizmet etmeyecek bir sürece kendini sokmuş olursun. Bu sebeple din alanında ilim öğrenecekler, Ebu Hanife'den kopamazlar. Din adına bir hizmet edecek olanlar Halid bin Velid'den, Ömer bin Hattab'dan, Abdullah ibn Mes'ud'den, Enes ibn Malik'ten radıyallahu anhum cemiyan ayrı bir iş yapamazlar. Evet, sen Enes ibn Malik'in servetini, Abdullah ibn Mes'ud'un servetini radıyallahu anhuma, İmam Azam'ın, İmam Malik'in, İmam Şafii'nin, Ahmet bin Hanbel'in rahimahumullahu cemiyan servetlerini alırsın, onları bugünün diliyle tercüme edebilirsin. Bugüne uyarlayabilirsin. Aslı budur. Yani ham madden senin buğday olduğu sürece ister ekmek yap, ister kek yap, ne yaparsan yap, buğdaydan yapacaksın bunu. Buğdayı kaldırıp onun yerine kireçten ekmek yaparsan bizi zehirlersin. Öyle bir yenilik olmaz. Dolayısıyla şeriat ilimlerini öğrenenler, şeriat ilimlerinde ilerleyeceğini düşünenler, önce ile bağlarını kopararak kendi kendilerine kibirli, gururlu ve bilmişlik iddiasıyla bir iş yaptıklarında bu ümmete hizmet edemeyecekleri gibi bu ümmetin başına dert olurlar. Modernlik bilgisayar kullanmayla olur. Ebu Hanife'yi satmakla olmaz. Modernlik kullandığın kağıdın beyaz renkli mi, ne renkli mi, saman kağıt mı olmasıyla ilgili olur. Kalemin çeşidiyle ilgili olur. Din değişmeyeceğine göre dinin bize aktarıcılarını, taşıma sistemlerini de değiştiremeyiz. Değiştirdiğimiz zaman ümmetimizin başına dert oluruz. Biz de yanlış yolda sürükleniriz. Peşimizden gelenleri de sürükleriz. Aynı şekilde ikinci örneğim aile dünyası ile ilgili. Biraz önce dediğim gibi kardeşlerim, aile dediğimiz şey yeni kurulmuyor. İlk defa bir genç öbür gence aşık olmuyor. Adem Aleyhisselam'dan beri bu düzen böyle geliyor. Aşk kör ediyormuş. Senden önceki körlerden niye ibret almadın? Evlilik, aşk, çocuk vesaire, yani bu kadın ve erkeğin birleştiği zeminde türemiş kelimeler. Bunların tamamında İnsanoğlu ilk değil ki, son da değil. Babanın, annenin, amcanın çocuğunun, kuzenlerinin, dayı çocuklarının, komşularının, okul arkadaşlarının düştüğü tuzağa sen niye düşüyorsun ki? Niye düşüyorsun? Onlardan ibret almıyorsun. Onlardan fikir aktarımı almıyorsun bunun için. Kardeşlerim, eğer biz evlilik dünyasında bizden öncekilerin yaşadıklarını yaşamazsak, onların yaşantılarını tecrübelerini ucuz atılabilir. Yani gerekli değil, lazım değil diye görürsek bundan en çok biz zarar ederiz. Şimdi bugün özellikle bizim yaşadığımız topraklarda önemli olarak ben onu vurguluyorum ama bütün dünyada evlilik çöküyor. Aile yıkılıyor. Ve bu ailenin yıkılması, evliliğin çökmesi beraberinde zina ve ahlaksız diyebileceğimiz ne varsa hepsinin yaygınlaşmasını getiriyor. Çünkü insanoğlunda bir şehvet bünyesi var. Bu şehvetin aileyle, helalle tatmin edin buyuruyor Allah. Helalin kapıları kapanınca evlilik zorlaşıyor, evlilik yürümüyor, eşler birbirlerine sıcak temas fırsatı vermiyor. Bu şehvet kendi yerinde durmuyor. Helalin yolu kapalı, yani taşlar bağlanmış, köpekler salınmış gibi bir zemin oluyor. Ne oluyor o zaman? Haram serbest hale geliyor. Yani neredeyse haram kanunla koruma altına alınacak. Ne kadar haram o kadar prim şeklinde bir noktaya geliyor insanlar. Sadece bizde değil, bütün dünyada ama Avrupa'dakinin zaten onların bahtı o, onların hayat tarzı o diye bir yorumu olabilir. Biz ezan duyulan ülkelerde ahlaksızlığa prim mi vereceğiz? Maazallah. Yani biz Sultan Fatih'in fethettiği topraklarda bunu makul veya olabilir nasıl kabul ederiz? Bunu sorguluyoruz. Bu sebeple kardeşlerim, yani biz eğer evliliği bir önceki acı hatıralar, tatlı hatıralar, hepsi bizim için bir ders, bizim için bir istifade. İstifade ettiğimiz, değerlendirip daha geliştirerek veya hatayı tekrar etmeyerek eğer bir yenilik yaparak, yani kendimizi onlardan istifade ederek daha kaliteli evlilik noktasında bir üretme yapamazsak, işte bahsettiğim evlilikler zarar görüyor, cinsellik bizi haramdan harama sürüklüyor. Bir internet icat ediliyor mesela. İnternet insanoğlu için ne kadar büyük nimet. Ama herkes internetten korkuyor. Şehvet bataklığına sürüklüyor çünkü. Halbuki ne güzel iletişim cihazımız. Ne güzel insanlığın istifade edeceği. Hastanede kullanıyorsun, askeriyede kullanıyorsun. Nimet ya. Muhteşem bir nimet. Ama iffetimizin bir numaralı düşmanı haline geliyor. Çünkü helalin sıkıntıya düştüğü bir ortamda, helal çok pahalı olan bir ortamda, ucuzun en ucuzu olan şeyle insanoğlu zihnini, cinselliğini, şehvetini, her şeyini tatmin ediyor. İnternet üzerinden para kazanmaya çalışıyor. İki tane klavye ile servet kurmaya çalışıyor. Kumar oynuyor adeta. Yani kumarı ve kumarımsı şeylerin tamamını kastederek söylüyorum. Burada aile konusunu bir de din ilimlerinde ilerleme konusunu öğrenirken biz kesinlikle önceki nesillerin birikimini yok kabul edemeyiz. Onların yaşadıkları hayat ucuz değil. Bir ömür verdiler. Şu konu nasıl anlatılır? Fikirde, birikimde, sanatta, ticarette, ziraatte. Yani mesela bugün elma yetiştiren bir insan, bu elmaya gelen bir kurt var. Elmanın çürümesine sebep oluyor. Hemen gidip 10 dakikada bir ilaç keşfetmiyor. Şu ilacı kullanıyorlar, elma çürüyor. Bu ilacı kullanıyorlar, kurt çoğalıyor. Bu ilacı kullanıyorlar, elma büyümüyor bu sefer. Ne oldu? Onu kullandı, bunu kullandı. 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra bir ilaç keşfediyor insanlık. Ama o keşfettiği ilaç, yani senelerine mal oluyor. Belki onlarca kere elmalar hiç ürün vermiyor o ilacı keşfedene kadar. Ondan sonra ortaya bir ürün çıkıyor. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu ümmetin göklerinde bir ilim yıldızı olarak bekleyene kadar ümmet ne bedeller ödedi, ne zorluklar ödendi, ne gurbetler, ne kahırlar çekildi. Şimdi sen onu yok kabul ederek, yani yeniden güneş keşfetmek gibi, yeniden Samanyolu oluşturmak gibi uzay boşluğunda hayali bir şey yapmış olursun. Evet, himmetin olsun, hatta ve hatta İmam-ı Azam'ı geçecek bir heyecanın olsun ama İmam-ı Azam'ı ezerek geçme. İmam-ı Azam'ı koşarak geç. Geç. Keşke gençlerimiz, ilahiyat fakültesinde, medreselerde okuyan gençlerimiz, keşke İmam-ı Azam'dan daha büyük ilim sahibi olacağım deseler, onun %1'ine ulaşsalar yeter bize de. Yani keşke böyle düşünseler ama İmam-ı Azam'ı ezerek, yok kabul ederek bunu yapma. Bu saygısızlık. Değerli kardeşlerim, bu bahsettiğim şey, yani 20-25 dakikadır anlatmaya çalıştığım, bir önceki kuşakların birikiminden, olumlu olumsuz birikiminden istifade ederek aile yuvasını ve ilim yuvasını devam ettirelim. Aksi takdirde icat ettiğimiz şeyler beklentilerimiz olmayacak. Bizim ve ümmetimizin, insanlığın aleyhine şeyler olacak derken üç kavramı canlandırmak zorundayız. Biri istişare kavramıdır, biri nasihat kavramıdır, biri de emri bil maruf kavramıdır. Bu üç kavram canlandığı zaman, ne demek canlandığı zaman? Müslüman olarak ben de ve karşımdakimde istişare düşüncesi var. Nasihat düşüncesi var, emri bil maruf düşüncesi var. İstişare ne demek? İstişare, ben soruyorum, sen de beni aydınlatıyorsun. Nasihat ne demek? Bana doğruyu gösteriyorsun demek. Emri bil maruf ne demek? İyiliği yaymak için onu bana aktarıyorsun demek. Bu üç şey ümmetimizde canlı olduğu zaman gençler evlenirken istişare edeceklerdir. Bu istişarede şununla evlenebilir miyim diyeceklerdir. O istişare eden kimse de Kur'an'ın emridir bu istişare diye doğru bildiği 70 sene üzerine dünyada 60 sene evli kalmış, 70 sene evli kalmış o birikimle kadını tanıyor, erkeği tanıyor. O birikimle yavrum bu mantıkla evlenirsen mutlu olmazsın diyecek. O da bundan istifade edecek. Dede nasihat edecek. Ağabey nasihat edecek. Bu tarz bir evlilikle kendi kuyunu kazıyorsun diyecek. Emri bil maruf yapacak. Siz yanlış yolla evlilik yapıyorsunuz. Üniversite amfisinde tanıştınız. Hayatın içinde tanışmadınız. İkiniz de çocuksunuz. Bu çocukluk şartlarında sana Nescafe ısmarladığı için sen onu iyi zannettin. Halbuki o Nescafe zehirdi senin için. Böylece senin fikrini uyuşturdu, düşünceni uyuşturdu. Yavrum yapma bu evliliği diyecek. Aynı şekilde ilim adamına bunu uyguladığımızda ben nasıl alim olurum diye ilim adamına gidip istişare ettiğinde şunu yap, böyle yap, ders şöyle çalış diyecek. Bu istişare Kur'an'ın da emri olduğu için nasihat edecek. Yavrum sen böyle ders çalışıyorsun ama bu dersten istifade edemezsin. Önce bu kitabı okumamalısın diye bir üstü ona nasihat edecek. Bu fikirler zehirli fikirler. Bunlar oryantalistlerin kafamıza sokmaya çalıştığı fikirlerdir. Vazgeç bundan diye emri bil maruf ve nehyani münker yapacak. Böylece ümmeti Muhammed'in yeni yetişen nesli ümmetin istişare kültürüyle, nasihat ortamındaki letafetle, emri bil maruftaki otokontrol kalitesiyle yeni nesil yetişecek. Halbuki şimdi fikir hürriyeti, işte bilmişlik, önüne bir iPad alan alim oldu. Kütüphanesine dijital ortamdan bir internet ortamından bir ansiklopedi indiren İmam-ı Azam'ı geçti. Bu mantık Müslümanların istişaresini, şura ruhunu öldürdü. Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adı bu. İstişare, şura bir surenin adı. Allahu Teala ve emruhum şura beynehum buyuruyor. Müslümanlar birbirleriyle istişare ederler. Siyasette ederler, ziraatte yaparlar, ticarette yaparlar, evlilikte yaparlar, ilimde yaparlar, talebeliklerinde, hocalıklarında ve fevke kulli zî ilmin alîm. Her bilenin elinin üstünde başka bir el var. O elin üstünde bir el, o elin üstünde bir el, o elin üstünde bir el, o elin üstünde bir el, o elin üstünde ta arşa kadar. Arşa kadar, arşın ötesi yok. Arşın ötesi yok. Onun altında her bilenin üstünde bir bilen daha var. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soru soruluyordu. Ondan bir üst bilgi olan Cebrail'i bekledi. Cebrail her şeye cevap mı verdi? Yok, arştan bilgi bekledi. Nerede kaldı ki sen? Kaç bin sene sonra geldin kardeşim? Sen nasıl her şeyi biliyorsun ya? Nasıl sen çiğnersin İmam Malik'i? Nasıl Bukhari'den bir harf fazla bildiğini düşünebilirsin sen. Keşke Bukhari'yi geçsen. Gerçi Bukhari kaç milyonuncu turu attıktan sonra sen yarışa girdin. Bu tur farklarını nasıl kapatacaksın merak ediyorum ama geç geçebilirsen edebinle geç. Haddini bilerek geç. İbadet maksadıyla geç. Riya yapmadan geç. Ucup yapmadan geç. Evlilik ve ilim. Şimdilik bu iki başlığı alalım. Bu iki başlıkta dik başlılık ve çok bilmişlik ve şuraya istişare yani önem vermemek, nasihatte karşı kulakları tıkamak, emri bil marufu insan hakkı ihlali zannetmek bizim Allah'ın rızası dışında da iş yaptığımız halde sanki Allah'ın rızasını arıyormuşuz gibi bir sonuca bizi düşürebilir. Allah muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, özet olarak bilhassa genç kardeşlerime, genç kız kardeşlerime ve genç delikanlı kardeşlerime diyorum ki bakınız, sizden önceki hayatlar ucuz hayatlar değil. Ne canlar verildi. Aman Allah'ım. Ne gurbetler çekildi. Ne fakirliklere katlanıldı. Ne sıkıntılara katlanıldı. Ne mutluluklar yarım kaldı. Tıpkı bu ülke gibi, ülkemiz, yaşadığımız ülkemiz, toprağımız ucuza mı mal oldu bize? Bir gün bir ülkemiz olsun istedik. Kestiler pastadan, al burası senin olsun. Ardahan'dan Edirne'ye kadar size verdik. Böyle mi oldu? Ya neredeyse ağaç sayısından, bu ülkenin üstündeki toprağındaki ağaç sayısından daha fazla can verildi toprağın altına. Bu ülke bugün bizim olsun. İlim öyle olmadı mı zannediyoruz? İnsanoğlu bugün 7 milyar evlilikle bu noktaya geldi. Yani bu evlilikler ucuz mu oldu zannediyorsunuz? Kolay mı insan bu kadar çoğaldı zannediyoruz? Bizden öncekilerin hayatları çok pahalı bir hayattır. Asla ve kata ona bir fiyat biçilemez. Bu çünkü bugünkü teknoloji demektir. Bugünkü ziraat kültürü demektir. Bugünkü siyasi birikim demektir. Bugünkü vatan demektir. Bugünkü din ve din ilimleri demektir. Biz bunu sanki kendiliğinden birden bir haftada ortaya çıkmış gibi kabul etmekle ciddi bir saygısızlık yaparız. Bu kabul etmeyiş, yani sözlü bir şekilde ben bunu kabul etmiyorum demek anlamında değil. Yani sanki hiçbir şey yokmuş gibi zannettin mi saygısızlık yapmış olursun. Yani bugün insanlık, daha böyle kolay anlaşılır bir örnek vereyim. Kırmızı ışıkta duracaksın trafikte diye bir kural oluşturmuş. Araçların arka farlarını yapmışlar. Frene basınca şoför arkada lamba yanıyor. Yani bu böyle olsun araba diye ilk gün çıktığında mı olduğunu zannediyorsunuz kardeşlerim? İlk çıktığında arabaların stop lambaları yoktu. Durunca araç arkadaki onu izlemediği için küt ona vurunca ya bu duracağı anlaşılsın bir işaret yapalım dendi. Şoför kim bilir ilk defa elini çıkarmıştır duruyorum diye. Yağmurda elini çıkaramayacak derken bu lamba icat edilmiş. Kırmızı ışık kim bilir kaç bin cana mal olduktan sonra araçların sebep olduğu ölümler kırmızı ışık diye bir şey çıkarıldı. Şimdi bunu yok kabul edip kırmızı ışığı yok kabul edip yanmasaymış ben yoluma devam ederim diyebilir miyiz? Din de böyle, aile hayatı da böyle. Bizden öncekilerin hayatlarına saygı göstermek zorundayız. O bizim lehimize aslında biz saygı göstererek onların birikimine, acı, tatlı, güzel, çirkin tecrübelerine saygı göstermek bizim lehimize. Onlar ölmüş gitmiş, sen onun mirasına ister sahip oldun ister sahip olmadın. Ayrı bir mesele. Ama bizim kazancımız bakımından zararsız bir hayat yaşamak için, bir adım daha öteye götürmek için gerekli. Şimdi düşününüz kardeşlerim, Kur'an alfabesinin yasak olduğu, ezanın yasak olduğu, kimsenin Arapça bir satır yazı yazılmış bir kağıdı bile evinde tutamadığı, muska diye insanların küçücük bir kağıttan dolayı karakollara götürüldüğü bir ülkede yaşamış dedelerimiz. Becermişler, Allah onlara yerler gökler dolusu rahmet etsin. O zorluklara rağmen mağaralara girerek, evlerin ahırlarına girerek, dağlarda, ormanlarda trenleri kiralayarak iki tane çocuğu okutup onları tarlada çalıştırıyorum numarası yaparak kendilerini gizleyerek vesaire vesaire yani roman olsa romanı bile okurken insanın aklının, hayalinin zorlanacağı kadar çok ciddi zorluklar altında becermişler. Kur'an'ı bize getirmişler. İlmihal kitaplarını bize getirmişler. Allah onlardan razı olsun. Şimdi biz kalkar da yani onların bu emekleri sanki hiçbir şey değilmiş gibi diyerek Orhun abidelerini yeniden keşfediyormuş gibi yeni bir din keşfedersek, yani bu meşakkatli hayatı bize intikal ettirenlerin varlıklarını ve bize intikal sistemlerini yok kabul edersek, yani bu dine hizmet mi olur, dine nankörlük mü olur? Benim babam anam olmadı, ben dünyaya gökten düştüm demeye benzemiyor mu bu? Onun için kardeşlerim, hepimiz çok iyi atılımlar yapalım, özellikle genç kardeşlerimiz. Maşallah, keşke İmam-ı Azam'ı geçsen, keşke İmam Malik'i geç. Geç, geç, Allah razı olsun, ama ezmeden, çiğnemeden, yok kabul etmeden geçeceksin. Yoksa sen, babam anam yok benim, gökten düştüm der gibi bir iş yapmış olursun. Evliliği bu mantıkla yaparsan, yani önceki tecrübeleri, insanoğlu hanımının nazlanma hakkını kabul etmezse kaça mal oluyor ona bu? Bu acı tecrübeleri sen kabul etmezsen, erkek işe güce gidip geldiği için bir miktar hırçın olur, sert olur. Hele maaş alamadığı ya da ödemeleri yapamadığı günler ona fazla yanaşmamak lazım. Bunu sen anlamazsan eğer, veyahut da yani adam evli de olsa, ne kadar çoluk çocuğu da olsa, yabancı bir kadını müstehcen bir şekilde görünce gözü ona takılır. Evli de olsa harama kayar diye bir anlayışın olup haramdan kendini korumazsan, akraba ilişkilerinde sanki hep karı koca kültürü berabermiş gibi ortada sera serpa oturursan, aile içi rezaletlerden toplum rezaletlerine kadar aileyi parçalayacak binlerce afetle karşılaşırsın. Allah niye bu şeriatını koymuş? Niye yasaklar konmuş? Niye gözlerinize dikkat edin Allah buyurmuş? Bu rezaletler yaşanmasın diye. Sanki hiç dünyada aile içi sapık ilişki yaşanmamış gibi, sanki hiç dünyada evli adamlar daha önce kaçak işler, haram işler, çirkin işler yapmamışlar gibi kendini hür zannedersen, kadın olarak hür zannedersen, erkek olarak hür zannedersen, gençleri, çocukları bu şekilde hür bırakarsan, başına bir felaket geldiğinde dur burada. Kırmızı ışıkta dur kardeşim. Daha önce Allah'ın şeriatını sen yok kabul ediyordun, iyi oldu başına gelen desem suçumu işlemiş olurum. Bir öncekilerin yaşadığı acı faciaları niye yok kabul edelim biz ya? Niye aynı acıları tekrar yaşayalım kardeşlerim? Neden kardeşlerim? Neden? Biz önceki afetlerden, ya Ebrehe'nin Mekke'yi, Kabe'yi yıkmaya gelmesinden biz de bugün ders çıkarmamız gerekmiyor mu? Niye Allah-u Teala Kur'an'a koydu bunu? Kafirlerin akıbetinin ne olduğunu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin torununu öldürenler Müslümandık diyorlardı. E şimdi onların peygamber torunu öldürmeye cesaret etmeleri neyle siyasi ihtiras yüzünden o noktaya düştüler. Demek ki siyasi ihtiras, koltuk ihtirası, demek ki mal mülk hırsı yahu gözünü döndürebilir. İstişare etmezsen, emri bil maruf nehy ani münker yapılmazsa sana, söz dinlemezsen peygamberin torununu bile öldürebilirsin. Bu çılgınlığı yaptırabilir sana. E demek ki bunlar bizim ibret almamız gereken şeyler. Önceki hayatlar, önceki olaylar, önceki facialar, önceki tatlı gülücülükler, tebessümler, evlilikler, hiçbiri ucuz değil kardeşlerim. İnsanoğlu binlerce senenin tecrübesiyle bugünkü hayata, bugünkü teknolojiye, bugünkü tıbba, bugünkü ziraate, bugünkü siyasete, bugünkü dünya devletlerine ulaştı. Bu binlerce senenin birikimidir. Bu birikimi ezip geçmek bile bile bindiğin dalı kesmektir diyoruz. Allah-u Teala'dan ibret alan gözlerin, ibretle dinleyen kulakların, nasihat dinleyen, istişare eden kimliklerin sahibi olmayı hepimize nasip etmesini diliyorum. Muhabbetle, selamla sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.